Aşağıdan gelen yavru yavru geline benzer. Aman aman aman gülüm aman aman. Boy uzun selvi dalına benzer eyvah. Bahçeler açılmış gün.